राम किन श्याम किन शिव के अवतार की। राम किन श्याम किन शिव के अवतार की गाथा सुनाता हूँ मैं शिरडी के सरकार की। शिरडी के सरकार की हकीकत है नहीं है ये चमत्कार की। ये बात हकीकत है नहीं है ये चमत्कार की गाथा सुनाता हूँ मैं शिरडी के सरकार की। सरकार की हाँ जी शिरडी के सरकार की।